Trójka budzi. This is my conquering song. Laid on a wave so strong. Put the broke down life for too long. Well, this is my conquering song. Where only my love survives. The long cross. Michael Now i Love Survive. Miłość przetrwa. Taka pozytywna myśl. Rozpoczynająca dzisiejszy dzień i otwierająca audycję Trójka Budzi. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Justyna Grabasz. Na stanowisku realizatora Elżbieta Różycka. Do godziny 6 popróbujemy Państwa dobudzić i oczywiście wprowadzić w dobry nastrój. A dziś królować będzie funk i klimaty, no można powiedzieć, taneczne. Do porannego pląsania z kubkiem kawy. Także proszę nadstawić czajniki i radioodbiorniki i pozwolić się porwać tanecznym rytmom. Thank you. The Blackbirds i Street Games. Jedna ze stałych słuchaczek, pani Marta, pisze, że woda na kawę nastawiona i zaraz będzie się porannie, choć trochę w pośpiechu, delektować. Czyli wyzwanie kawowe zaakceptowane i mam nadzieję, że moja prośba o poranne pląsanie również pani spełni. Zameldowała się także pani Krystyna, pani Ania, Nikifor spod zmrożonych dzisiaj pieklisk. A jeśli ktoś z państwa też chciałby podpisać listę obecności, a nie wie jak to zrobić, to ja spieszę z informacją, że najlepiej to zrobić mailowo i napisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl albo wysłać SMS na numer 71335. porannych, tanecznych klimatów ciąg dalszy. Rok 79. Grupa Vox i Ale Feeling. 14 minut po godzinie czwartej, no to tradycyjnie, proszę Państwa, kartka z kalendarza. Dziś 10 marca, 69 dzień roku. Słońce w znaku ryb wzejdzie o godzinie 5.59, zajdzie o 17.33. Dzień będzie trwał 11 godzin i 34 minuty. Imieniny obchodzą Aleksander, Bożysław, Cyprian, Eugenia, Makary, Marceli i Simplicjusz. A jeśli chodzi o święta, no to mamy calutki zestaw świąt na dziś i powiem szczerze, że są naprawdę ciekawe, ponieważ dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Peruki, Międzynarodowy Dzień Dud, poza tym Dzień Mario i oczywiście chodzi tu o tę kultową grę komputerową. Mamy także króla w kategorii świąt uroczych, czyli Dzień Całowania w Czoło i oczywiście najważniejsze dziś, czyli Dzień Mężczyzn. To ja od siebie wszystkim panom życzę samych wspaniałości, miłości i słodyczy, bo to też ważne. No i myślę, że to dzisiejsze święta można jakoś ze sobą połączyć, więc jak najwięcej pocałunków w czoło, tych dawanych i otrzymywanych. Quite a while, you're on The Barge i I Like It. I mały moment na ochłonięcie po tych wszystkich tanecznych rytmach. 20 minut po godzinie 4, a na trójkowej antenie kalendarium filmowe. I dziś, proszę Państwa, sporo dat urodzinowych, a zaczniemy od roku 1940 i urodzin Chucka Norrisa, amerykańskiego aktora i mistrza sztuk walk. Przyjaźnił się i trenował z Bruce'em Lee, niezmiernie popularny w Polsce w latach 80. i 90. Grał m.in. w filmach Zaginiony w akcji, Droga Smoka, Delta Force, Strażnik Teksasu i Człowiek Prezydenta. W 1958 roku urodziła się natomiast Sharon Stone, amerykańska aktorka, grała m.in. w filmach Pamięć Absolutna, Nagi Instynkt, Casino i Specjalista. Była nominowana do Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej i otrzymała Złoty Glob dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym za rolę Ginger w filmie Martina Scorsese Casino. A jeśli chodzi o wydarzenia w Polsce, to też mamy dziś ważne urodziny. 1955 rok, wtedy urodził się Juliusz Machulski, reżyser i scenarzysta, aktor i producent filmowy. Jest m.in. autorem filmów Wabank, Seks Misja czy King Size. Polskie komediowe klasyki. Od 1988 roku jest szefem studia filmowego Zebra. Machulski od czasu do czasu zajmuje się także aktorstwem. Możemy go zobaczyć w takich filmach jak Lekcja martwego języka czy Zabij mnie, glino. I przechodzimy do roku 1986 i do premiery filmu psychologicznego Kazimierza Kuca Wkrótce nadejdą bracia. Główne role w filmie zagrali Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jerzy Kamas i Tadeusz Chudecki. Akcja filmu toczy się po II wojnie światowej. Do domu Ady przyjeżdża mężczyzna podający się za kolekcjonera obrazów. Kobieta odkrywa jednak, że jest to żołnierz podziemia, który ma na niej wykonać wyrok śmierci za kolaborację. I na koniec ostatnia data w filmowym kalendarium, rok 94. Wtedy zmarł Włodzimierz Chałpe, reżyser filmowy, autor m.in. obrazów Szczęściarz Antoni, Głos ma prokurator i Doktor Judym. Na festiwalu w Cannes w 1959 roku otrzymał razem z Haliną Bielińską nagrodę za zmianę warty w kategorii filmów krótkometrażowych. Współpracował z Janem Brzechwą, Jarosławem Iwaszkiewiczem i Krzysztofem Komedą. Urodził się 17 stycznia 1924 roku. Hardcore with your hat to the back, talking about the gaps in your raps, but I can't feel that hardcore appeal that you're screaming. Maybe I'm dreaming. This ain't Christopher Williams, still some empty got the feel one. Cats, I got the feel some to let niggas know that if you fuck with big and heavy, I get up in that ass like a wedgie. Says who? Says me, the lyrical. Niggas saying Biggie up the street, it's a miracle. Left the drugs alone, took the thugs along with me, just for niggas acting shifty. Sticks and stones break bones, but they gotta kill you quicker, especially when I'm drunk off the liquor. Smoking drunk by the boxes, packing glocks. It's natural to eat your niggas like chocolates. I'm drunk off the funk, I'm drunk off the funk, I'm drunk off the funk. Now I pack gats to stop all the snitches from staying in my business. What is this? Relentless approach to know if I'm broke or not. Just cause I joke and smoke a lot don't mean I don't tote the Glock. 16 shots for my niggas in the pen until we motherfucking meet again. Huh, I'm doing rhymes now, fuck the crimes now. Come on the app, I'm real hard to find now. Cause I'm knee deep in the beat, in the Land Cruiser Jeep with the Mac-10 by the seats. For the jackers, the jealous ass crackers in the... I make you prove that it's bulletproof. Hold your head, cause when you hit the bricks, I got gin mad blunts and bitches sucking dick. The fuck, baby. I'm a fuck. my head press. 50 shot clip if a nigga want less. The rocket launcher, Biggie stomped ya. High as a motherfucking helicopter. That's why I pack a Nina. Fuck a misdemeanor. Beating motherfuckers like Ike beat Tina. What's love got to do when I'm ripping all through your whole crew? Strapped like bamboo, but I don't sling guns. I got bags of funk and it's selling by the tons. Niggas wanna know how I live the Mac life. Making money smoking mics like crack pipes. It's type simple and plain to maintain. I add a little funk to the brain, the funk baby. I'm in funk, the funk, baby. I'm in funk, the funk. I'm in funk, the funk. I'm in funk, the funk. I'm in funk, the funk. Bad boy full of funk. Notorious B.I.G. i Machine Gun Funk. Utwór z płyty Ready to Die. No i też nie bez powodu go dziś Państwu prezentuję. Wiem, że wśród słuchaczy jest kilku miłośników Notoriousa, a wczoraj minęły 24 lata od jego tragicznej śmierci. Tym z Państwa, którzy chcieliby się przyjrzeć jego historii i muzyce, polecam nowy dokument o jego życiu i twórczości Biggie, I Got a Story To Tell. Trochę przybliżę tę niezwykle ciekawą postać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What's on your walking back. You're losing you're leaving your path behind. You're Michael Kiwanuka i Place I Belong. 28 minut zostało do godziny 5. No to ja sprawdzę, jaka dziś czeka nas pogoda. No i chciałoby się wiosny, ale chyba jeszcze chwilę będzie trzeba na nią poczekać. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie rano małe i umiarkowane, później umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie oraz Pomorzu Gdańskim miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od zera na wschodzie do 4 stopni w centrum kraju i do 7 na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, jedynie nad morzem po południu miejscami umiarkowany i porywisty.

Fantastyczna muzyczna współpraca Kendrick Lamar i Anderson .Paak w kawałku Teens. I tak jak mówiłam, jest to otwarcie dzisiejszej strefy nowości, ponieważ ten utwór, który usłyszą Państwo za chwilę, to już zeszłopiątkowa premiera i to również duet i również z udziałem Andersona .Paaka. Nowy, niezwykle ciekawie zapowiadający się projekt Silk Sonic, czyli Anderson .Paak i Bruno Mars z utworem Leave the Door Open. I'm sipping wine, sip, in a robe, drip, drip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games, every word that I say is coming straight from the heart. So if you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Come on. I'm talking kissing. Leave the Door Open i Silk Sonic. Cudnie brzmiący utwór, jakby wyjęty z lat 70. No i powiem Państwu, że jestem oczarowana. Już się nie mogę doczekać płyty, która podobno już jest gotowa. chociaż Anderson .Paak i Bruno Mars jeszcze się wstrzymują z pokazaniem jej światu. A to, co ciekawe i istotne, podobno duży wkład w powstanie płyty miał m.in. Bootsy Collins, czyli legenda muzyki funk. Pojawiło się już nawet intro otwierające album, w którym można właśnie Bootsy'ego usłyszeć. No a skoro mowa o Bootsy Collinsie, to czemu by czegoś z tej jego twórczości teraz na antenę nie przemycić? Przeciwwskazań nie ma, więc gramy Physical Love. Physical love could not be real. It's a sin the way we feel. We almost believe that physical love will never grow. Our weakness would one day show. Physical love is not from above. The novelty's gone, then so is love. We could not hear that. Physical love will never grow. Our weakness will one day show. We just didn't know love. We said that sexually we could relate. Knowing then it was a perfect man. Thank you. Legendarny Bootsy Collins i Physical Love. Mówiłam, że będą nowości, a to utwór z 76 roku, ale bardzo dobry i myślę, że Państwo się tutaj ze mną zgodzą. Bootsy'ego będzie można niebawem usłyszeć na zbliżającej się płycie nowego projektu Silk Sonic. Pan Karol pisze, że dla niego Silk Sonic to współczesne Delphonics. Pięknie buja. No, coś w tym jest. No dobrze, to wróćmy do tych obiecanych nowości i przenieśmy się w strefę kobiecego rapu. Pod koniec lutego ukazał się nowy singiel raperki No Name zatytułowany Rainforest. No i to jest naprawdę rzecz, którą warto usłyszeć. How you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you opening up? How you make excuses for billionaires you broken a bus? Sunny niggas around me rolling up and smoking me up. Because my rainforest crust, everybody dies a little. And I just wanna dance tonight. And I just wanna dance tonight. Yeah, he my little baby Medusa, tipping the juice up. I go back and forth in a Uber, travel for 2 months. I'm the emptiest, hallelujah. Open my chest up, it's a rabbit inside my hat. Angel all dressed up, looking to bless up at the milk and the honey gates. I make money for money's sake, I've been writing 100 days to the wretched out the earth and called it baby for none. I know my shoulder blades are shattered wings that carry me home. I said, baby, come on. You know this flesh is only temporary, brittle as bone. Why don't you empty out your love for me, then chisel the stone? These are 10 black commandments. It's a property loan. Cause every blade of grass on earth we don't actually own. I am the I am, says Sam, am I? The universe bleeds infinity. You got one life. Yeah. How you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you opening up? How you make excuses for billionaires you broke on a bus? Sunny niggas around me rolling up and smoking me up. Because when rainforest cries, everybody dies a little. And I just wanna dance tonight. I just wanna dance tonight. If you think you love me, then bury me when the sun up. Faded with the homie, purling another blunt up. Talking to Muhammad like niggas don't really trust us. Dying on stolen land for a dollar like that ain't fucked up. It's fuck they money. I'ma say it every song until the revolution coming. All the feds start running. Fuck a goodwill hunting. This is brand new murder. Revolutionary suicide, then close the curtain. You ain't seen death. I can hear the blood on the moon. These niggas put a flag upon it. All they do is consume. Only animal to ravage everything in its path. They turned a natural resource into a bundle of cash. Made the world anti-black, then divided the class. Now the rich niggas is rich niggas with choke bread. Really bitch niggas with big figures. Some coke heads. These bitches is coke heads. Man, fuck a billionaire. Yeah. How you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you opening up? How you make excuses for billionaires you broken a bus? Sunny niggas around me rolling up and smoking me up. Because when rainforest cries, everybody dies in love. Mocny, polityczny przekaz ubrany w lekką melodię No Name ze swoim pierwszym w tym roku singlem i zapowiedzią zbliżającego się albumu zatytułowanego Factory Baby. 4 minuty zostały do godziny 5:00. Pan Krzysztof pisze, że jak zwykle ma mało czasu, żeby pisać. No, jednak pisze. Jeszcze nie wie, które utwory mu się podobają. Musi się dobudzić. Dostałam też wiadomość od pani Marii. Dzień dobry państwu z audycji Trójka Budzi. Cicho gra radio, ciemno za oknami, również u sąsiadów. Przygotowuję się do pracy z państwem. Pozytywne dźwięki. Pozdrawiam z filiżanką herbaty. Czyli pani Maria jako pierwsza nie kawowa, a herbaciana. Za chwilę, mam nadzieję, dobudzą się pewnie niektórzy jeszcze niedobudzeni, a dla tych z Państwa, którzy potrzebują tej dodatkowej energii o poranku, grupa Lakeside. Now the dudes don't fucking hate, what do you think? What is it called? It's called a Lakeside Stank.